واقيموا الشهادة لله ذلك بِمَنْ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ ومن قد جعل الله بكل شيء قدرا واللائي يجتمع المحيض من نسائكم إن ترضن فعدتهن ثلاث أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال يدلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد أن فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعنكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف فإن تعثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عدد عن أغلبها ورسله فحسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينة ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورت طلاق مدنی سورت دے ترتیب پلیاز کی پنزش پیتا پز سورت تغابن و نزول کی حکم سلم پز سورت داہن نرے ربط او مناسبت دے ارکلا چمخ کی سورت کی ذکر کرا چباز اولاد دشمنی ترسی گی و اگا دشمنی کلا طلاق ترسی گی نو سورت طلاق کی احکام دا طلاق ذکر کئی ذکر متصل لولو یا سورت تغابن کی ذکر کری وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نَحْمَيَات نو طلاق یا اولسم کی ہم دا ذکر کئی چی چاپا مقاصد و ایمان لولو جنتون بورکوم یا تغابن کی چرنا میرا لے گلے دا نو سورت طلاق کی علت درنا علت دا قرآن درا لے گلو ذکر کئی او داغی رنا یخرج اللذین آمنو و عملو صالحات فدیبا خلق رو باسی علا رنا دا چه خلق نرو باسی نو رنا کار نکی سرطات او جدا دے دنور سرطنو نا پا بیان دا قسمونو دا عدتونو بانده پا بیان دا اوو اسو دزمکی بانده دارنگی سرط دوی سیده سرط تلا پا عکس دا سرط تغابن بانده ده پاول کی مقاصد او په دې مکی جهاد او انفاق نو دلته کی په اول حصہ وو آیاتونو کی بیان د امور منتظمو ده او په دې حصہ کی بیا بیان د مقاصد اربع ده یعنی سورت طلاق عکس په سورت تغابن باندې روان ده مقصد د سورت بیان د مقاصد او د امور منتظمو یا یوحنا نبیو پیغمبره ذات اللقتم من ذکر نبی مراتنا امت پیغمبر قل لی امت کروح المانی وا قل امت دے پیغمبر پھر طلاق ورکوی تازو خضر را طلاق کی خضر را فطلقون نانو طلاق ورکوی دے را چه طلاق ورکوی نو طلاق ورکوی دے خضر را لعدتهن محکد عدد دینا لام پماند قبلو سرا قبل عدت اینا مخدا عدت ذکر چه ده عدت نمخ طلاق راجی کنا ادنا چه عدت تیر که بیا طلاق ورکی را چه تشوی دی جواب دی کلی ری و دو رضی پس بیا سوال ملاوی را چه تشوی دی مخدا عدت دا غینا و شمیر عدت لرا شمیر عدت دا زمانا وی رگی دا اللہ نا چه دفتا سوریم مو باسه دے خضر را دا پل کورنو نا علی اوزی دا خضر مگر قرار دے گو بیا اے احکار سرا آر خضر چه پا حالت دے عدت کے دا مرا با قطن دا کورن نوزی او دیر ضروری یو دیر حوائی جی اصلیو نا لیکن بیماری دا تکلیف دے اسپتال لزی نو آغا بیا خیر دے نور بلکل وطل دا غی نشتا سو پورے چاگے عدت پورا شرین دے اتلکا او کبیام لارا دا سی ضروری کاری نو فوراً بشپیل ازان دا رسی خپل کور دا خاون تا وتلک حدود الله باج کوئی چې بالکل بنوزی او باج دا چې ډیر ضروری حشری حاجتونه هغه ته وته شي فورن به ځان نارسي نخپل اکور خاون وتلک حدود الله او نبوزی هو کوم مگر راته کو بے حیا احکار باندې بے حیا احکار زنا وکړه الا یعذ بالله نبیا په حد قصاص لپاره وکړي شي ها دا کام د الله دی و مې تا دا اوسو چې تیر شو د فلو د الله نه فقط ظلم نفسه تاکید جاته کوم خپل ځان باندې نه پويږي ته شاید چې الله پیدا کی پس دینا یو کار د طلاق نورستو بل یو کار الله پیدا کی دا مینیو محبت یو طلاق دی ورکړه بیا مینا محبت راشه وې دا خیر نه گزاره وکړو کلا چور سیګی دا خځه بلار نه مان تار ابنا کلا چې دې شوې خود ته اغه نیټه دې تدرو جو ابا بلغنا نزدې شو اغه نیټه راغې نیټه پوره کیږي ختمه دو والا دا فام ذکو هننا نویسار کے دے خضر را او چطا مخی وی کلا چورا سیگی دا خضی نیتے تا نو چورا سیگی نو بیرس شئی سارے تا دے خضی سارے بیا راو تا مانا منگا اوکلا بلغنا نزدیشی قربنا کلا چی نزدیشی دے خضر تا اغنیتا دا گئی دا ختمی دو بس پا ختمی دو را دا گئی زمانا پدا سے حالت کے نو فام ذکو هننا نویسار کے دے خضر را پخیر طریقہ بند بندوال پسلا جی رجوع سره وکا استغفر خزرا او فارقوهن یا جدا کې دې خزرا به خیر طریقہ خط طریقہ دا دا بس نکاح مت دا کوا رجوع مکوا خپل بد نجی بیا وا واشدو گواهان نسی ذوی ادمن کوم خاوندان دو گواهان چې انصاف استاسو پابندیو کې دو گواهی خاص پر چې گواهی کې نو خاص دا لاړ پاره وکي ذالکم دارنگی احکام یو ازو پندر کولیشی پدی ماتا کرا احکام و آچا تا شاگر یقین کئی پا اللہ پا رضا آخر باندیم ومیت تک اللہ آغا سوچو یریگی دا اللہ نجعل لہو مخرجا او بگر دی اغل را مخرجا خلاسے دا هر مصیبت نام اللہ با اغل را دا هر مصیبت نا خلاسے گولا بیا وزمائیر شی یو با انشاءاللہ ماس پیخیم دو دنیمو نورستو لگ سبق انشاءاللہ وائیو دغه چې هر سبا بیا سامان او مان برابر وي که بس سبا د جمعې ورځ بازار اکثر بندي بیا نو موږ به ختم د پاره سبا سامان تخین ان شاء الله بیا برابر وو بل سبا بیا جمعه را هنو سبا هم سبق بیا کم کیږي بل ورځ بیا کم د جمعې ورځ نو سب له مو د سبا ان شاء الله وایو ګنټرې مرستونل دونی بجې به شروع کو خیر فوبان دې دونه دونی می ټیک دي دونی می شروع کو نو ګنټې یونی ان شاء الله وایو نو بس هدا پور سبق ان شاء الله وای دویم دا چې کم کسان دي نو دا د خپل فنوم ولدیت او د خپل ځای پتا دا دی وری دي دل دی ورکی یا مشه بدل اوښ چې دا موږ سره خامخا پرې کال دي اوښ ها نو خپل فنوم او خپل ولدیت او چې کم ځای چې انا پتا و سره واټه ها دا هر کال موږ سره پرې کال پاتې ان شاء الله دغه له سو کال راسه من سره د هر یو زه هر یو باخیدہ پتا دا غنوم من سره موجود ول اسن پکار دې خري اب الله چاغه لکه سره لار شي رضور خو چې دلته کې زمون یو بچو من سره پاتې شي ته پوسیو کې شتا نشتا مل له جون دې لري کی ورڅ ته پوسیو کې شملین دعا او ته وږي خدای او خطر دې کړه نو زما دا قاعده او دا طریقه خلا پوسه نو ار یو دې کده دې او که د ارزی پوشی نو آغا دی ارزی خپل پتا نوما آغا دی دل بیجا مکی چه دی انشاءاللہ بیا کمپیوٹر تا پرابر کی ویرزقو ومیت تقل اللہ اجال لهم مخرجا اواسو چی یریگی دا لانا او بگرزی اللہ دا غر پارا مخرجا خلاس دا هر مصیبتنا یر یو خشر چه حسوق دا اللہ نا یر کئی آغا با اللہ دا هر مصیبتنا خلاس کی مَيَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَبَغَرَّ دَيْنَ لَهُ خَلَاصَ إِذَا مُصِيبَتْنَا يَا مَخْرَجًا وَبَغَرَّ دَيْنَ لَهُ وَتَرَدَّ تَكْلِيفُنَا وَبَغَرَّ دَيْنَ لَهُ مَخْرَجًا حَوَتَل وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْسَبُ أَوْ رِزْقُهُ كِدَتَا دَاسَ زَيْنَا چې د پی ګمانم نه ګورا چې یاره کې لولو یا نخې زادا چې د داسه زینب بدل خوراک ملاوشي چه به ملاوشي روټي به ملاوشي چې چستاو په خیالم ناراضي دا چې زونه بدل ملاو شي چستاو په خیالم ناراضي نو دا د تقوا لویا نه ده قران وې زبر له هر مصیبت نه خلاص سو ما دا وړ څنګه دې مصیبتونه من خلاص کړی سور غم من سره لا اله الا الله وختم تیر کې خبرې طریقې وانه لوی غم وکړه و ما یجعل له مخرجا او دې ويرزقو من حيث لا يحتسب رزق بدل کړه داسې مقام نه چې ستاسو په خیالم نه دا غسړي چې ها دې به خوراک راکې چې بڑا کې رزق بڑا کې ويرزقو من حيث لا تحتسب دا حدیث کې راځي و ما يتوكل الله فواذه او سوچ ځان سپاره پالا دا لا کافی دی غلرا پالا ځان سپاره الله ته ګور بیا چې الله څنګه درکې والا زستایما ها او تا ته ما اسو سپاره دي مخلوق مخلوق ته سپاري او تا ته الله اسو سپارم ا حدیث کې چرایي نبی عليه السلام وي لو انکم توکلتم علی الله حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بتانا کتا سپر توکل پا اللہ او که حضرت وی دا سی خوراک بدر کی لکه سنگ برا پاوا کی مرغانو تا ارکی سنگ خوراک ارکی سار پاسی گی اگ گیرے اما خامرا جی ملے گیرے نی پولشتان پتے سار رازی ہوگی اچھ درس کی گی نو مارے پدوارو تیرے قوبانے پدنے رکمی غارے رازی نور سواریا ویرزقو من داس رزقونا اللہ ورکی دا خوزی فلا ویرزق یرد اللہ نا ومیت تقل اللہ جعل له مخرجا او بگر دلر اخلاسی دا هر مصیبتنا ومیت وکلا سجزان اسپاری فا اللہ باندی دا اللہ کافی دا اگر بابا او دا موا کد دن کار کن دا بدلوگ ملشمنا حدیث کی راجی مرو بالمعروف ونحوان المنکر فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ لَا يَرْفَعُ رِزْقًا وَلَا يُقَرِّبُ أَجَلًا أمر بالمعروف کوي خلق ته دعوت دنه کو کوي خلق د ناروا او کارون نه من کوي دا دواله کارونه د انسان رزق نه کمي دا موا چې بیا وځما کار خراب شي بیا وخلق نه کوي در باندې بنکی لز دروازه کولاو شي بل نه دروازه کولاو راکنه او دریم داموائی چه ما با مرکی کم نیتا کم گولی کم لاس بانه چه تا تا مرد مقرشوی ناغل بدلیگی اگر تالا ارسنگی چی فاغتین بدل رازی نوالی سرین سستی که حضرت وی مرو بالمعروف ونحوان المنکر فا ان الامر بالمعروف او بلده چه تره ها بار بار چه اللہ پتا مزاز پرلی بس اگر پوشا و کار پوشا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ بِشَكَا اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ ها جاری کونگے دخفل فیصلی دخفل فیصلی اللہ اللہ اغا فیصلی جاری کئی من نساء ها قرجا اللہ لکل شن قدرہ تاکی گزولی اللہ فادر یوشی اندازہ نیٹا مقرر اغا خدی چنامی دشوی دی حیزنا من نساء اکم انگ خدو ساس باز خزی چې هغه د هیز ناراضی نه امید لري پښه کال ته ورسیږي نو بیا د خزو بیماری بند شي ان ارتب تو ما که شک وې تاسو دا هغه په دب کې چې زه نه ته وسورې نو دب دا هغه درې میاشتې دي او هغه دې چې دا هغه هیز ناراضی یا سی دي بالکل د سن ناراضی نه یا ها بیمارانی او اولاد الاحمال او هغه خوندانې د حمل باجی دا چې الله قدرت نه دینو بس ها ار چا الله خپل خپل یو مقام کړی و اولات الاحمال اجلهن او خواندان د حمل علی تداوی اله چې کوم بیماری ناراضی یا بیماری ناراضی او یا دا غید بیماری غموده ختم شوی دا 55 سال نه خوا شوی دی دا غید طلاق ملاو شو ها نو دا غید طلاق موده به سوره ده مکه خو ویلو صدا ست قرود ره هي ځنو چې هي نه راځي بیا به سکے نو دا غي مودا د تلا د عدد سره بیا درې میاشتې مقصد دا دی و چې کمه زنانه دا غي فګړه باندې بچي دي نو دا غي مودا د عدد سره دا اوه زده حمل خاوند یې اوس مل شو او دو گنتی پس دا اغن بچه پیدا شو بس صدا آزاد آگا بیا کدا بیا چاسر نکاح کئی نو کولی شی پوشی او که کال پس پیدا شو کدری بدا بچی انتظار بچه بچه کل پیدا شو بدا خدا آزاد آگا و اولاتو لعمالی خواندان دا حمل نتدا غیدا دا چی دی بده قل حمل لرا آسو چی یری گی دا اللہ نا او بگر دا دا غد بارا دا کار دا غن آسان تیا یرکه دا اللہ نا دیر فیدی دی خوا تقوی و یر بس دیر کونو بتا اللہ آسانی دا حکم دا اللہ دی داری کلی دی لرا تازو تا او آسو بیاوی و میت تک اللہ آسو چی یری گی دا اللہ نا لری بکی دا غن دا دنیا مصیبتو ندا غا اولوی بکی اگر دا اجر اللہ بولوی اجر ورکی اسکنو ناو سوی دی خضر را باغ جے کی چوچی گئی تاو جکم جے کی تاو سوچی گئی نو پا زمانی دے عدد کی بداخل جے آغا جے کی او سوی آمینو جے کوم دا طاقت ستا سنا چا سنگ ستا سو طاقت دوی او سرن مرد سوی دی خضر تا دیر پا جے تنگی گئی دا تنگوانی راوالی پا دی خضر خود با تنگی نا چا سے بیجائے تنگی آسے کلا یو جے کلا بز دز دوز جور کلا کور کے نانا آسے پا تکلیف باندی ہوم غلط کاری اوکو سرزن شلوار کا ہاں خدا سننا چیتا آرو آغید نپور کی ولادی غریبان آنے و این کن اولاد آمنیم کلواتوی درس ماورا کلواتوی دامکا کلو آسے بس قرآنی کسی گنانو آسے یو بانو تو گوری نو چکورتا دن نشی ہو استاسو دا شنوار دے دا غلط تیداری یو غبل بجور کی نو شیطان فکار کی نیو پس لگتا بل پس ڈانگا یو غبل او کنزلی بشورو کی نانا قرآن بیانی کی غلی کورتا دارشا نو پا خبلا بعد دا سکارو کوئے زما شکر الحمدللہ زما کور کی دمچوری نشتا بے حیائی نشتا اللہ استار آلے گلے کتاو زما کور کی بیانی کی شکر لے خدا وین کن نو اولاد آمنے نو باج خلی پڑی سخ پئی ویدا با گولے ناو رہی گینا زبیا کورتا دازم نو وین کن نا آئیو نو قرآن بے اولید زنانو ہن ڈیری یو تے ویلے جڑا ماورا مارو پھاگا نصیب دا ہوئی نا نو قران دے وارث او ان غری کی اولو سے دا حاصل سخ ظالم خاون دیو ہم نو چوی رسے دا ان غری کی اولو سے دا او اس بس کے تے خدا نو غڈیر دی کتے یو سے جنو زبا بل پیدا کم خدا کنا صبری دی ہدا الک دو خپل کارو کو گنا من گا گئی یادو چاہے قرآن تھی جو جانتا مسلمان ہوئی پانگری کسی جنے سبا سکے دا جانتا مسلمان دا خود یہودی بچینام پاکوالے بلو ہنو آگا درس بے لگاو زنانا و سر دن دیر مینہ رہے قرآن چیت آگئی اور ایدلی دن سخہ بری ویا نشو قرآن اگاو داو نہ لگے ویسا خیوے لکوم ہوئی نما نہ لگے نو ٹیپ اعتبار سے دا اور ٹیپ اولا بن کے یو جائے کہ حضرت کے اس زمانہ ہو لگا نو چاہے ویدو با گاوانیانو کرا زمنو سو کی غریبا ہو ما تحت ای غریبا دانوی جو زدن اسباب پیدا کم ریڈیو دلو عالم ٹیپ دلو عالم مسالہ چکل بیدی نہیں چھے مسالہ سیرون نبی شکر نوبا دا مشت گریوان دی کور کے خدا و خاون دا مصیبت دے دے در قرآن دوا جینا یوازی مولا آمین دے کور کی لوی مشت گریوان دی مسائل دیر پیدا جی پدې قران هغه وی چې اورم دی وی دا مارو وی ما ده خځه پنځ پرې کړه خلاص کې مو هوای قران زکا یو د مولا لوروا ها وی بچی دا مارا وی بابا جی ترا توایا کړه نو چې هغه ته شروع کوي بابا ستانه خو نه پویږم دا څه وی وی دا استاد جو خدای له خسته قران وی ته وی چې زموږ سره عام خبرې کوي دا چې قران مونږ ته وی مونږ له خدا سره مزه راکړي او دا څه خو دوه ګران کې خو یو څه په یو خبره پویږم بابا وینه زمانه پر ځای کې نه راځي نور څه ونه شو نو بازار ته ځه ته کې ستې د نظمونو راوړې ناتونو وای دا بابا بابا دا خو نظمونه دي په خیر دام د پیغمبر شي ته تونه دي وای نه نه قران دی یا بابا ته ته ونه قران وې او یا بابا ته دا حالت دی بیا نو بیا ولا چې دا ناتونه پیدا کړل دا یو ناتونه خوشالي کنه ما دا دې او استاد کله کله به کې ناتم لگاوه کنه ها ناتونه هغه دا واځه را پیدا کړي دا ها دا دین نور سو نشو دا ماورا دا ملکا دا وزمک دا اللہ مشتق روان دی غریبانان علیکہ پریگی دا چه قرآن ان ارسل الیا ها ها پریگی منت دا اللہ بندگان چه منگو تا قرآن بیان کو پریگی دا سر یہ چاکی دے سیشی خستاسو زنان دی ستاسو خزی دی قرآن تا منگا خیو چاکی دے سیشی ها لتزيقوا علينا تنگی و پخذو نراولی یو دیر دا شو واقعیات دی خواب بازی ویلی شو بازی نا لتزيقوا علينا چانا تیب مات کی چا پسی بجلی سچو باسی چا پسی انغری کی قرآن اسی دی چا سر سوی کی و چا سر سوی کی سورا ظلم دی آدامنگو کافر کافر کو پرے جزان تا مسلمان ویو غلط کار کئی نصبہ کیا و سر وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ كَشَتَوِي دَا خَوَنْدَانِ دَا حَمَلْ نُو خَرْتُ قَئِ پَدِي خُدُبَانِ تَرْدِيشِ كِرِ دَا غَدِي قُلْ حَمَلْ لَرَا هون خَرْتْ بَفِي كَيْشَ سُبُرِ دَا غِنَ بَچَي پَدَا شُوِنِي پاین هر ځوان لکم نو که پای درکو دا خدای تاسو ته پای درکې نو تاسو له پای نه درکې دا خدای تاسو اولاد ته درکې تعبیر کو پاین ارزاد لکم انا دې کې به خیال کوی کچه ته پای درکې دا خدای لکم تاسو اولاد ته فز طلاق نہ طلاق دې ورکړی خو تاسو خزه نه خو سم عدت ته اشاره را نو ورکې هغه ته جوړو نه دا غي مرونا وداغي مزدوري به ګوري غيله اورګه اړل شابه او وینه ته خو ګوري اوس تا خزانه مو سب عدت کولې زما انتظار دی دوره پیسې به راکې نو واتمیرو بینکم بمعروفن نو مشوره وکي په من پر کې په هي طریقا چې په سور رضا شو نو هغه ول ور اوس وکړه دې رسان دې ها کار په دې رسان دې چاغه پیر اورا هغه دې بي اور وکړه وخته د ضرورت نشتا آجد ای ملاوی که دیده خلقی نیوائی انتحال سر توم او که تنگی گوی تاسو پا یو بلوان تنگی راوالی یو ایزا ها دیده پیسی برا که بلوی لگی برگر کوم نظر دیده چه پای باور که دی بچی ده بر اخرا بنا خزا دیده پارا چه خط کی خوابن ده فراقی ده فل فراقی نه مازاده نو دیده ورکه که نظالی ما چستا بچی ده پای ورکی نو دیده اولا ورکا هوا من کو دیر آلی رزقو خودیم بخیل لیا دیکی بخل کئی پخل بچیم بیا بخل کئی آوازو کم چه تن شو پاگا رزق داگا نو خرد دیو کی داگا نا چور کرے دیتا اللہ تکلیف نور کی اللہ یو نفسا مگر پتوان داگا چور کرے دیتا اللہ زرد چوب کر دی اللہ پس سختیان آسان تیا دوی محیسا و فضی کی بیان نما قاسد و عرباو دیتا کرونا نا فرمانی کروا دو حکم دقبل رب او دا انبیاءو نو حساب اکم انگیس را حساب سخت اونی گل ما پنی گلو سخت و صدا او صدا میں اولا پلاغیل ہے صدا صدا سختا نکرا سختا سخت صدا میں اولا ورکرا او اسا کہی و بالا امریا انجام دکار خل او دے انجام دکو رکار دے خزن تاوانو اس بات دا قیامت گورا پدی صورت کی اس بات دا قیامت مخکے کرے لے او اس بات دا توحیدی پرستو کله کله دا څه کوي حلال کې مقاصد او کې اول څه پکارو توحید پکارو دا زین ته خبره ورده چې کله د قیامت چون کې فدی اسه کې مسله د چاره والوا د قیامت او د سبانا د مقصودی شه پدې کې کومه مسله وا قیامت او نو قیامت ځکه مکه کې یو دانور به کې اور سره زمنن بوزي تیار کړی الله د عذاب څخه قیامت کې ویلېږي دا الله نه کلمون دعا کسانو چې مان وروړي لري په انفاق او پجات مضمون د جهاد او د انفاق روان دي تاکي راځي الله تاسو ته قران ذکر قران ها رسولن ارسل رسولا راځي پیغمبر یذ جلیل بدا پیغمبر پتا سو آیاتونه د الله مبینات نخاره کوونکی ښکارا ښکارا ښکارا دې لپاره چې روبا جا کسان چې مان وروړي لري او ایمان وروړې په جهاد ایمان وروړې په انفاق خیراتونه وکوما جهاد د الله په لار کې کوما او عمل نکی نیکا تسره رو باسی من الظلمات دارت یارود بخننا دارت یارود جهادنا الان نورنا دا خیرات نتا خیرات بکم رنا تا ونوزم او آچا چی مان نورو پا حکم دا اللہ عمل کئی نیک دن بکتر جنت نتا چی بھئی گلا دی دون داگن والی امیشہ وی بائی کیا امیشہ تاکی خیصہ کری اللہ دارت پارا رزق اس بات دا توحید رسولاً یتلو علیکم اس بات دا رسالتو او صداقت دا کتابو ها مقتیر شو علیکم ذکرا انزل اللہ علیکم ذکرا صداقت دا کتاب نو اللہ اللذی اس بات دا توحید اللہ رضاتے چی پیدا کری و آسماننا ومن آدھے عدد مکنہ مثلہننا پشاند دی آسماننو دا مثلیت دا زمک دا آسمان سرا ها دا پسکی دے تو دا پو پا عدد کرے آغا سنگلے لکا سنگ چے ها اسمان دی یو بل د پاسا دارنګ یو بل د پاسا زمکی ندی خو خاوه د خلکو الیګه ګور لري کته مزه کته به نور مخلوق دی چې تاغه د نازاز نشي ها غریبان هم سادهګان خدګونه منبه منبه لشتیا خبره کته مزه نور مخلوقی کدی چې زمنګ د پاسا به نور مخلوقی ها دا وجه سری علم د قران سی واقعي کی خلق او سب داسه باز خبره کی وی وزم کی څنګه ویني حقتا یوزم کدا دیور په حقتا زینو بل ازم کدا نه نه سمګه حقتا نشو بل دغه ازم کدا حقتا دغه ټول وبدي بیا ازم کو په بو ولا راغه حقتا بیا نور ازم کی نشتا دلته کی مثلیت نه مراد وو حصي د ازم کی مراد دي اگر چی همو تاریخ کی راضی سب برای اعظم او بر اعظم چه مراد دی او وی سیده زمکی مراد دی او پاربی کیو تا سبع اقالیم وی او حسی او توٹی دا زمکی اغا او اسی دا زمکی کمی کمی دی یو دا غینا ایشیا ایشیا که دا دیر ملکون را دیرکا افغانستان چین پاکستان ترک دا طول جو ایشیا کی را دی انڈیا دا طول دویم پدی کی یورپ دی دریم جنوبی افریقا سنورم شمالی افریقا پنزم امریکا امریکا زان لا اسد از مکدہ لوی ملک رے خود امریکا اکثر خوبو کے را تولی جزیری اگر نقشہ کے سرے گوری گنا اگر نقشہ دارنگی سوشو شپگم نیوزیلینڈ بل اسد از مکی نیوزیلینڈ او ومای سره زمکی اغا استرالیا را دا وای سي د زمکی دا نقلی د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نا ماوردی ذکر کړی دی دا رنگی صفۃ البیان لمعانی القران ذکر کړی دی صفۃ البیان لمعانی القران دا وای سي و برای اعظم د زمکی دا مراد دی وای سي ها دا نه جو وزم کړی دا دی او اسماعون چی دی ناغا تباقا تبقیف و تبقیری خوا یو بلد پاس ریزم کدا سے ندا رالی گی اللہ قل فیصلہ بینہو اللہ ہمیند ریزم کو کے اسو کے اللہ قل حکمون فضی کی رالی گی فٹول دنیا کی رالی گی دیر پارا چی پوشی تاسو چی بیشک اللہ پاریوشی دی قدرت والا او بیشک اللہ حاتک کری پاریوشی بانی علما دو پوئے سرک کی بیان ها دا مقاصد و ارباو او دا امور دا انتظام دا چلولو مختلف بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحضر ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم غفر الله لكم تحل تعمالك والله مولاك هو العليم الحكيم وإذا سار النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبى به وأظهره الله عليه عرض بعضه وأعظم بعضه فلما نبى به قال من أنبك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صار قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيره